Book 2 واحد وتسعون دفدست اي ادنو دفدست اي ادنو الجمل الجانبية باستخدام أن واحد подчинени изречения с че едно подчинени изречения с че едно ربما سيتحسن الطقس غدا времето утре може би ще е по-хубаво времето утре може би ще е по-хубаво كيف عرفت هذا؟ Откъде знаете това? Откъде знаете това? أأمل أنه سيتحسن. Надявам се, че ще е по-хубаво. Надявам се, че ще е по-хубаво. سيأتي بكل تأكيد. Той непременно ще дойде. Той непременно ще дойде. Хел хаза акид? Сигурно ли е? Сигурно ли е? Аълам аннаху саяти. Зная, че ще дойде. Зная, че ще дойде. سيتصل بالتأكيد. Той непременно ще звънне. Той непременно ще звънне. حقا? Наистина ли? Наистина ли? أعتقد أنه سيتصل. Мисля, че ще звънне. Мисля, че ще звънне. النبيت عتيق مؤكدا. Виното сигурно е старо. Виното сигурно е старо. أتعرف ذلك بالضبط؟ Знаете ли това със сигурност? Знаете ли това със сигурност? أظن أنه عتيق. Предполагам че е старо. Предполагам, че е старо. Мудируна ябду хасан ал-мазхар. Вашият шеф изглежда добре. Нашият шеф изглежда добре. Атара хаказа? Намирате ли? Намирате ли? أنا أرى حتى أنه يبدو حسنا جدا. Намирам, че изглежда дори много добре. Намирам, че изглежда дори много добре. لديه المدير صديقة بالتأكيد. Шефът определено има приятелка. Шефът определено има приятелка. أتعتقد ذلك حقاً? Наистина ли мислите така? Наистина ли мислите така? إنه ممكن جداً أن لديه صديقة. Твърде възможно е да има приятелка. Твърде възможно е да има приятелка.